Ja, god afton mina damer och herrar. Hoppas att det här hörs nu, för det är fel på den här programledningen. Det får ju felanmälas i veckan. Det är besvärligt att det här återkommer med jämna mellanrum. Det är inte roligt alls. Jag hoppas för radlänken klar också. Du vet, på någon som kan gå upp på taket och titta till antennen och så får igång den. Det gick ju 4 år utan problem förut. Men den här programledningen har krånglat ända som första stund jag sände här. I första året hade jag 37 felanmälningar. Det var inte klokt hur det krånglade. Men jag försöker telefonväxleri här på 81-2100. Och nu ska radion på. Ni kan ringa från och med nu, kan jag säga. Och så hoppas att det här hörs tillräckligt nu då för att det ska gå. För det här var kommit nu mellan. Nu kanske det kommer att det ska vara vänta en signal till. Hallå? Hör ni mig? Ja, vänta ett ögonblick. Jag måste öppna den här dörren. Nu ringer det på. Hallå? Ett ögonblick. Och nu är jag här. Varsågod, prata på lite, ska jag försöka ställa in. Hallå? Ja, hör ni mig? Ja, dam. Ja, hej. Vänta nu, kan du... Det är Lennart, hej. Jo, hörru, du, det hörs alldeles utmärkt, måste jag säga, sändningen idag. Ja, men det är så svagt, det ser... Nej, det är inte det. Jag har inga störningar. Du hörs så väldigt bra. Ja, men det låter ju inte som... Nej, det låter bra. Jag tycker jag uppfattar ljudet är perfekt. Ja, men jag vet, jag ser ju att det är fel här på instrumentet. Jag tror du är för kritisk. Ja, det blir ju bättre när, om jag fick egen sändare. Då skulle det bli fullständig Sveriges Radio-kvalitet alltid. Jag hörde idag på reprisen, och det var ju han, John Bode, som sjöng. Ja. Och jag tycker det skulle vara intressant, jag vet Kent i Fisksätra, vad han har för synpunkter på John Bode som artist. Det skulle vara intressant att höra. Jag återkommer. Ja då, okej. Okay. Då får vi hoppas att han ringer. Ja, det var första samtalet. Men jag ser ju här tyvärr att det inte är okej okay på instrumentet. 81-2100 och ska radion på. Det är bäst om ni ringer så omedelbart, annars får jag starta ett band så småningom och så. Kanske med lite repris, det här bandet som Radio Nord Revival. Vi får se om det kommer något mer sånt i sommar som det gjorde förra året och så. Berättades lite historia om Radio Nord. Jag hoppas att det hörs något sån här. För att jag ser ju att det fungerar ju inte som det ska just nu. 81-2100, där ska radion på. Ja, det är tydligen ingen som ringer i det vackra vädret. Gunnar skulle också ha telefonväxter efter mig. Men det uppfattar jag inte om jag har sändning till halv eller en hel timme idag. Det vet jag inte ännu. Men det ser jag, för att då bryts det när min tid är slut automatiskt. Ja, vi ska spela en skiva då. En kort paus. kan se en gutt som dansar som en ängel och tar så långa skutt. Men vill ni se mig flyga i valsens dyra ring, så koksa på mig riktigt, det kostar ingenting. Här dansar starka Anders med flickorna i ring. I valsen Anders svingar så lätt som ingenting. Ja, Anders han kan dansa från natt till ljusan dag. Om arbete det gäller kan man också ta ett tag. Da-da! Anna och Stina hon ser på. Nu börjar hon att klina med sina ögon blå. Så följer hon i valsen, så vackert hon är med. Men Stina får ta svansen i Anders famnosteg. I Vingåker i Sörmland sen gammalt varit sed att glädjen den ska trivas i långa efterled. Men rysa inte Anders, han hisklig är som arg. I Vingåker var pojke han kan slåss liksom en varg. Da da da da da da. Samtal här, men underlåten, ni ska ringa just när låtarna är slut, är det bästa, för att jag kan inte lägga ut bägge, både musiken och låten samtidigt. Jag väntar om det är någon som ringer här på 81-2100, och ni ska radion på. Det är så fint sommarväder nu, det är snart midsommar och allting, och passa på att resa ut på landet då. Ja, det är skönt, men var försiktig när ni kör bil så det inte händer olyckor och sånt. Och absolut ingen alkohol eller någonting när ni ska köra. Det är mycket viktigt att ni tänker på det. Det är tråkigt det här att det blir tekniska fel på programledningen med jämna mellanrum. När jag hade radiolänken så gick det ju perfekt i 4 år utan något sånt här helst krångel. Men det var ju tyvärr, den går sönder också, jag måste försöka få det ordnat så småningom, men det kostar ju pengar allt sånt där också. Det är det som är problemen. Om ingen ringer nu så får jag starta en låt till alldeles strax. 81-2100 och det ska radion på. Jag vet, folk lyssnar ju på radio, särskilt på 40-talet, det var mycket. På den tiden i grammofontimmarna spelades ju mycket slager och sånt, och så brukade det slutas med en marsch och börja med något klassiskt stycke ofta och så. Och sen minns jag var väldigt vanligt, och så var radioteater, och det var ju roligt, det brukade jag lyssna på när jag var liten. Det var spännande med radiopjäser tyckte jag. Ja, jag sätter på en låt till. En kort paus. Thank you. och svalan landar i murat bo. Afton och rånan brinner och afton brisen drar, och Adam och Eva står par om par. Johansson, hör du gökarna? Johansson, häng med i krökarna. Johansson, ser du lökarna? Se hur alla björkar slagit ut. Johansson, hör du strängarna? Johansson, var med i svängarna. Johansson, ser du ängarna? Häggen bottar redan vid vår knut. Skynda dig, skogen kläder sig. Alla fåglar kvittrar, alla fjärdar glittrar. Skynda dig, marken gläder sig. Öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Skynda dig, dottern sprider sig. Alla blommor knoppas, alla flickor hoppas. Skynda dig, jorden vrider sig. Flyktig är vår korta rosas väg. Johansson, ser du båkarna? Johansson, kom rör på påkarna. Johansson, hör du stråkarna? Kort är våren, snart så är den slut. Dagen glittrar på gräs och strå, och sommarskymningen lättar på. Morgonrånan ligger vid morgonbrisen dra, och snart ska det vara en annan dag. Johansson, hör du gökarna? Johansson, häng med i krökarna. Johansson, ser du lökarna? Se hur alla björkar slagit ut. Johansson, hör du strängarna? Johansson, var med i svängarna. Johansson, ser du ängarna? Häggen bottar redan vid vår knut. Skynda dig, skogen kläder sig. Alla fåglar kvittrar, alla fjärdar glittrar. Skynda dig, marken gläder sig. Öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Skynda dig, dottern sprider sig. Alla blommor knoppas, alla flickor hoppas. Skynda dig, jorden vrider sig. Flyktig är vår korta roslas väg. Johansson, ser du båkarna? Johansson, kom rör på påkarna. Johansson, hör du stråkarna? Kort är våren, snart så är den slut. På min iPhone, så därför så kommer ju mitt... min röst liksom, det blir en minut försening, så därför säger jag till Georg, nu Georg tar, så han har lagt på luren. Men Lennart frågade mig vad jag tyckte om Johnny Bode, och jag tycker precis som Arnold Boström talade i sitt, när han läste upp vad Tommy Hansson hade skrivit i sin artikel. Jag tycker Johnny Bode var en fantastisk artist som har gjort jättemycket saker. Att han sedan hade sina psykiska åkommor, det vill bara beklaga, men som artist var han ett geni, och vansinne och geni, de ligger nära till hans. Så att det tycker jag var jättebra. Men det var däremot så förvånade mig att Arnold, jag ska skicka ett mejl till honom och David Lång och fråga. Han sände programmet samma dag som prinsessan Madeleine gifte sig. Och han måste väl tänka efter, varför säger han ingenting om det? Varför har han inga... Han kunde till exempel, som jag skrivit till honom, spelat John Malmsjö med och Madeleine. Men det gjorde han inte. Jag blir mer och mer förvånad över att de inte... De måste väl tänka på vilken årstid det är. Han skulle väl ha tänkt på att det var... bröllopet som stod, han kunde väl ha tänkt på att det snart är midsommar och sagt någonting eftersom det går i repris. Ja, men annars, Johnny Bode var en fantastisk artist. Och så hoppas jag att Lennart nu ringer in till Gunnar när han... jag ska ringa upp honom och förklara att det är konstigt med Google här idag, varför hans mail försvinner. Ja, då tackar jag för mitt inlägg. Hej! Ja, nu ringer en öppen på 81-21-00. Nu går det att ringa igen. Det gick ju bra det här att få in det i alla fall, samtalet. Fastän det är ledningen egentligen, jag hoppas att den under veckan repareras för att det här ska återkomma. Och sen måste jag ju här ordning på radiolänken. Jag måste hitta någon som vågar gå upp på taket här och, så vi kan fixa till antennen. Det är sorgligt att det har blivit så här. Jag väntar här om det är någon, annars får jag sätta på en skiva och då kan det ta viss tid innan jag kan lägga ut samtalen och så vidare. 81-21-00, det ska radion på, jag väntar. Ja, jag får väl ta och lägga på en skiva. Det är fint väder så alla många är väl ute och nu kanske det kommer ett. Jag bara väntar en signal till för säkerhets skull. Hallå? Hallå? Ja, hej. Det var roligt att höra Kent. Han var också särskilt, han tycker om John Bode likväl som jag gör. Jag tycker John Bode var en utmärkt sångare. Han hade en mycket fin sångröst. Och så var han en bra kompositör och textförfattare vad jag förstår. Han gjorde en dundersuccé i det kräsna vinen. Ja, men man hörde ju inte talas om honom så mycket i riksradion när jag var liten och det. Det som är beklagligt i det hela, hans livssituation, att han blev tvångssteriliserad med alltså statligt bemyndigande, ett väldigt rättsövergrepp som han gjorde på den tiden. Det kanske inte alla svenskar känner till. Nej, det var massor med människor som tvångssteriliserades. Och det råkade John Bode ut för. Ja, jag vet det. Vissa som ansåg psykiskt svaga eller något annat fel. Ja, men med vilken rätt gjorde man det? Det var ett väldigt övergrepp alltså att göra det, va? Och John Bode, han kunde ju stå på egna ben fast han hade som Kent framhåller att kunna komma i psykisk obalans. Men det kan man ju se människor även idag göra i vardagslivet och klappa ihop. Men inte fan, tvångssteriliserar man folk idag? Nej, nu är det lite humanare. Förr var den där hemska psykiatrin, du vet, som bestämde. Jo, ja, John Bode var en intressant människa. Det är ett oerhört starkt levnadsöde alltså. Och som människa, jag menar, han gestaltade ju, han hade ju, levde ju också en fantasivärld, va? Ja. Det gör väl du också lite i år ibland, det gör vi alla. Ja, vad ska man göra i det här tråkiga samhället? Det har ju så tråkigt att vara så ensam och det är inte roligt alls. Och läkare som inte ger någon hopp för framtiden, jag är ju gammal och allting, säger de bara. Du är en väldigt seg man, för att du har ju en väldig... Ändå, jag menar, du har ju en väldig geist för ditt kall, och det är ju radion. Ja, det gick ju inte att sitta på det här hemmet, det var fruktansvärt. Och det är roligt att en människa kan gå in i, med sån livsuppgift och sån engagemang som du har gjort, va? Ja, om man bara kunde komma vidare, det inte var så mycket lagar som hindrade, då skulle jag... Därför, min egen radiostation. Därför skulle jag vilja föreslå till Stockholms stad och kommunens ordförande där, Sten Nordin, att du tillhandahåller att han ger dig Sankt Eriksmedaljen. Ja, det skulle man ju vara glad för. Jag har redan fått en guldmedalj förut utan någon anonym givare. Jag trodde det till och med kom från kungahuset. Men Sankt Eriksmedaljen delas ut till personer som har gjort en gärning, och du har ju kämpat för fri radio hela ditt liv. Ja, faktiskt taget. Så att jag tycker du borde få, om det finns graderingar där när det gäller Sankt Eriksmedaljen, så vill jag säga det till vederbörande politiker eller kommitté att ge Georg Lindberg Sankt Eriksmedaljen första graden. Ja, det vore inte dumt. Man är ju så ledsen för närvarande och Lasse har ju gått bort och allting. Ja, det är tufft. Vi har det tufft, vi människor. Och inga nya vänner, riktiga vänner får man tag på. Vi måste bita ihop och kämpa. Jag ska väl lägga på så några andra kan få ringa in. Du ska ha bra. Hej då, tack Georg. Ja, tack ska du ha. Ja, nu är telefonlinjen öppen här igen på 81-2100. Vi ska radion på. Vi får se om det ringer någon, annars får vi fortsätta med musik här. Jag har en kort paus så kommer en musik till. Tidigare i det här programmet varit inne på ämnet Radio Nord och den nyutkomna boken Stick iväg Jack som berättar stationens historia. Vid releasepartiet för den här boken så fick jag nöjet att tala med ett par före detta Radio Nord-medarbetare. Pelle Lundahl, studiochef, och Tage Sjöborg som var ljudtekniker. Över till restaurangbåten Rygefjord på Södermälarsand i Stockholm. Okej, då var det inslag från MS, inte Bornsor utan Rygefjord tror jag den här båten heter. Men här har vi en man som seglade med en annan skuta en gång i tiden. Pelle Lundahl, hej. Hej. Hur kom du in på det här med Radio Nord? Kan du berätta? Ja, jag var teknik på Sandrevs filmatelier. Och vi fick uppgifter om att vi skulle uppsägas och Sandra skulle sälja sitt företag. Och då hade jag en arbetskamrat som just hade fått ett Akotjak erbjudande att börja på Radio Nord. Men han togs inte, han var 10 år äldre än vad jag var, Olle Jakob. Så han togs inte. Och då gick jag på det där och sa, men jag kanske skulle göra det. Det kan väl låta lite roligt. Och jag började bli intresserad och tog... Ja, jag gör det. Vad var du anställd som från början? Ja, det blir lite från Radio Nord nu. Är väl någon som vill ringa så vore det bra så byter jag det. Och att göra ordning på båten så att den kunde sända. Och då var ni nere i Köpenhamn. Köpenhamn, ja, just det. Var du även inkopplad på sändarbiten eller jobbar du enbart med studioinstallationerna? Nej, sändar alltihopa. Sändar, framförallt sändar. Ja. Jag hade ingen aning om vad det var frågan om. Men ändå så var du med och hjälpte till och sätta ihop den här sändaren då? Ja, jag var med och installerade den. Vad hade du för... Jag förstår att du jobbade som ljudtekniker tidigare, men hade du någon radioteknisk bakgrund också? Inte någonting. Inte ett dugg. Nej, men det gick bra i alla fall. Ja, det gick tydligen ganska bra. Jag vet bara att jag hade Kristallen som var då på 1570 KC tror jag det var, på första gången. Den hade jag under huvudkudden på mitt... på hotellrummet hemma för att ingen skulle se vilken frekvens det skulle sända på. Det var det första minnet. Var det någon som försökte att luska ut det där? Jag vet att ni hade ju besök av Svenska Telestyrelsen vid något tillfälle. Ja, det fanns flera som kom dit och var mycket intresserade av vilken våglängd vi skulle sända på. Varför tror du att de var så intresserade av just det då? Nu efteråt kan man bara tänka sig att man var nyfikenhet. Men då var det ingen anledning till... Vi var rädda för att de skulle sätta igång och vara störsändare och sånt där. Men det blev aldrig tal om det. Mm. Okej, och så småningom så kom ni igång med era sändningar utifrån havet där. Vad var det för problem ni mötte i början när ni väl hade kommit igång? Sjögång. Sjögång, ja. Ja, sjögång. Vi åkte ifrån Köpenhamn och upp. Och på natten då, första natten, så blåste det ordentligt. Och då hade vi, vantespännarna var ju meterhöga. De var ju otroligt höga, de där vantespännarna. Och de hade vi isade till. De hade isat ner sig. Så då var vi tvungna att hugga bort allt skydd från de där grejerna. Det var ju säckvev och allt möjligt sånt som skulle göra. Men att hugga bort det där för att sen spänna med spett. Nya dig för att de här stagen hade slackat ner så att fartyget stod nästan ut. Masten rörde sig hela tiden och vi alla var oroliga för att masten skulle gå över bord, men det blev inte så. Men vi högg bort alltihop, de gamla skyddsmedlen, och spände upp på masten igen. Och alla, ingen tog det skulle lägga sig och sova. Alla var säkra på att det skulle gå, skulle sjunka fartyget på den gången. Hur skötte skepparen det här, tyckte du? Ja, visste inte så mycket om honom. Han gjorde vad han kunde. Han gick upp mot vind för att det inte skulle gunga för mycket. Det var en en styrman som var jävligt trevlig ombord på båten, som kunde hålla oss lugna och tala om hur vi skulle bära oss åt. Alltså, han var en pärla. Men det var inte kaptenen då? Nej, det var inte kaptenen. Nej. Varför inte det då? Jag vet inte. Han rattade väl sin båt annars, och vi skötte båtfartyget. Alltså. Den här skepparen, han blev ju avmönstrad ganska snart. Vet du vad det berodde på? Du menar Olsson hette han? Jag menar Olsson, ja. Ja, jaha. Nej, jag minns inte vad det var. Men jo, han missade väl landningsplatsen. Att vi skulle åka dit till ett visst ställe. Och det klarade han inte. Så att det var det som gjorde att han åkte därifrån. Mm. Annars då, hur såg din normala arbetsdag ut? Var du mycket ute på båten eller var du mest i land? Nej, men mest i land och gör ordning alltihopa. Att få studion att fungera, det var det viktigaste. Mm. Sen när allt var klart och ni körde då, vad var dina dagliga rutiner mest? Vad var du höll på med om dagarna? Jag var ladda kanister där, kasta alla banden i sjön som skulle tas upp och sådant. Och få att allting fungerade. Skaffa grejer till båten. Ja, överhuvudtaget göra allt. Och se till och med att grabbarna gjorde radioprogrammen som var klara till dagen därpå för att de skulle göra. Så där såg de ut en del av dem. Mm. Okej, okay, och då pekar vi på en man som heter Tage Sjöborg. Just det. Hej. Hej. Jobbade du och Pelle ihop länge, eller? Ja, Pelle ringde mig och frågade om jag ville börja där. Ja, Kammarkagatan. Du var aldrig ute på båten då, eller? Nej, det var jag inte. Det behövde jag inte. Utan vi hade nog med att göra programmen i land. Så att vi fick iväg dem med kanisterna. Var du ljudtekniker, eller vad ska man ha för arbetsbeskrivning på dig? Ja, det var jag. Och jag var även det på Sandroateljéerna. På Kostadion på Gärdet. En gång i tiden. Okej, så du och Pelle hade jobbat ihop på Sandrev också då? Och jag handplockade ett gäng därifrån från Sandrevs. Och det var väl kanske det att Pelle litade på oss. Och vi kunde våra jobb. Ja, väluppfostrade. Ja. Okej, hur många var ni totalt som jobbade med, som studietekniker på Kammarkagatan? Oj då, nu ska vi se. Och vi gick över två varje. Ja. Kväll och morgonkväll. Röste av varandra. Funkar samarbetet bra med programledarna, tycker du? Oj ja, jättebra. Så det blev inte en massa dålig disciplin att de kom av sig så fick börja om och allt sånt här när det skulle spelas in? Nej. Det var väl snarare vi som var väldigt ovana med radio och gick över från film till radio. Och i och med det så var väl lite, så att säga, det här med klockan som vi hade, som rullade hela tiden. Så var väl, det var väl det våra, att vi missade snarare. När reklaminslag skulle in och sånt där. När programmet var slut, framförallt. Här kommer Radio Nord igen. En juvelerare och hans affär är upphov till att allt som syster där. Framför hans fönster dröjde jag, då någon plötsligt sa goddag. Det var en glad ung man med solvarigskrin som bad mig följa med som smakrådin. Han sökte något att sin fästmö ge och var så snäll att jag gick med. När det är sol och får man han inget sen. Och snart så stod vi utanför igen. Jag sa adjö och hade börjat gå när han skrek: vänta, hör nu på. Som ett bevis på tacksamhet verksamheten han. Ville han bjuda mig på lunch någonstans. Det var ju vårens första solskensdag. Så jag var dum nog svara ja. Men sen han gått att ringa till en vän, så kom han inte mer igen. Och rockvaktmästaren sa, jo, damens man. Tog damens päls och gick till skräddan han. Så jag fick ringa till min egen knut, som ej från notan läste ut. När det är där hörde vi Sol och vår med Inger Berggren, Sveriges Eurovisionsslager bidrag 1962 och även en känd Radio Nord-låt. Tillbaka till Rygefjord då jag frågade Tage Sjöborg om skillnaderna mellan att jobba med radio och att jobba med film. Ja, det var ju Lugnes gata, filmen. Ja, där vi hade ju folk från Amerika då också, från Texas förmodligen, var det inte det? Ja, Texas, som lärde oss det här med radio. Vi visste ju inte vad radio var överhuvudtaget. Så ni hade folk på Kammakargatan som lärde upp er så att säga? Ja, just det. Kommer du ihåg några namn så här långt efteråt eller? Nej, det gör jag icke. Kanske Pelle vet namn på dem. Jag tänkte på Kammakargatan, det lär ha varit lite amerikaner där som hjälpte till att lära upp folket. Kommer du ihåg något? Ja, Amerika. Vad hette han? Kamelan. Det står i boken. Okej, okay, ja men det är jättebra. Då får vi kolla det. Sen en annan sak som jag tänkte fråga dig om, Pelle, om vi återvänder till det. Barnsår, det var ju en liten incident där ute som jag vill minnas. Att, ja, jag tänkte på en väldigt speciell incident den här gången. Det var en kocka som heter Greta. Greta. Jag vill minnas att det var du som höll förhöret med henne. Ja. Berätta lite om det här. Det var ju så att det var två tjejer ombord på båten som skulle se till att personalen också blev bortskämda. Va? De skulle ju på sina sängar, bäddar och allt och det här. En av de här kockarna ville inte ett dugg göra. De tyckte, det kan ungarna göra själva. Så det blev bråk mellan kockan och teknikerna. Och sen var det väl en dag då som de ringde in till stan och sa att nu håller de på att slå ihjäl varandra, kärringarna där. Så jag var tvungen att åka ut. Då visade sig att en av kockarna skulle slå ihjäl den andra. Och hon skulle hoppa igenom skylighten, du vet, där öppna huden där uppe i taket. För att sypa den andra kärringen. Men det gick liksom inte. Så där hon hängde och sprattlade helnaken i den där skylighten där. Och skulle åka ner för att ta livet av den andra kärringen. Men det gick inte. Så min uppgift var ju bara att skicka in dem till stan och säga upp dem. Det var uppgiften. Okej. På kvällen så sände vi antal pilsner, flaskor och överhuvudtaget. Det får du berätta själv. Nej, gör det. Du som kom på det där. Jo. Jag har ingen minne av det. Men du har minne av pilsner tydligen. Nej, men killarna vill ju ha mat ombord. Och då och öl, ja. Och framförallt så var det skulle ju beställas. Rätt antal. Och då var det inte så att vi kunde bara säga rätt ut i eten att vi ska ha 15 backar öl och så vidare. Utan vi spelade in det där och körde med en helt annan hastighet på bandet. Och det liksom bara spolade fram det där meddelandet. Och så bara sänka farten på det, så var det då klart för dem från land att ta emot beställningen. Och det kom du på då, Pelle? Ja, jag minns inte det där, därför att det var spritförbud på båten. Kolossalt mycket sprit. Och det berodde på att de här grabbarna som blev anställda som sjömän. Det var väl gnistare, var det inte det? Gnist? Ja, alla möjliga, men de började supa ganska tidigt. Jaha. Vi visste inte varifrån de fick spriten, men det visade att de hade tagit med till det från stan. Och då blev det portförbjudet, fick inte finnas en droppe. Hände det någonting mer än den här incidenten med kockorna som var alkoholrelaterat? Nej, det tror jag inte. Nej, inte annat än att... Nej, jag tror inte det var någonting sånt. Nej, det var inte bra. Okay. Var det mycket sådana här små beställningar? Du lär ju ha skickat ut en gräddtårta i droppen vid något tillfället. Ja, det ingår. Det går mycket sånt, ja. Men vi tyckte bara så synd om de som ligger ute på båten en längre tid. De kom inte, vi hade ingen kontakt med dem i båten. Och då fick vi inte ha kontakt. Vi fick heller inte ringa till dem i början. Därför att det här, vad heter det, Radio Sweden, Radio Stockholm heter det, va? Stockholm Radio, ja. De kunde man ringa till. Och det var ju vår specialkanal det där. Det var den enda kanal som man hade kontakt med båten, var det vi är, Stockholm Radio. Och då blev det också förbud på det, för de hade ju gjort inget annat än där ute än att serva Radio Nord. Och då blev det förbud på det också. Det var då vi kom på att de skulle säga, jag tror det var klockan 4 på natten eller någonting sånt, så skulle det komma ett speciellt meddelande över stationen som bandades på mitt kontor. Och den kördes med olika hastigheter för att inte störa vanliga sändningen. Men det dröjde ju inte länge, för det där blev det blev ju godkänt på en gång. Så de ville höra vad folk ville ha för någonting. Friska fläktar, friska, friska fläktar, ja det blåser friska fläktar varje dag omkring gårdsjord. Glada toner, glada, glada toner, ja det bjuds på glada toner varje dag från Radio Nord. I'm in my, I'm in my imagination. I'm in my, I'm in my imagination. Eller Quotation, så en annan gammal Radio Nord-klassiker, nämligen Imagination. Tillbaka till Radio Nord-veteranerna Pelle Lundahl och Tage Sjöborg. Sen när Radio Nord skulle stänga, vad tog du vägen, Pelle? Efter Radio Nord? Ja. Jag började på Sveriges Radio. Ja, och gjorde vad? Ja, jag var på en avdelning som hette Radio Sweden. Ett mycket trevligt litet företag. Som, var, som fick pengar utifrån, inte från licenspengar utan från staten. Där man skulle kunna göra program om svenskar för utlandet. Alltså, ett jävla fint program. Vi gjorde Orlando, vad heter han? Idrottsledaren där uppe. Han som tränade Gunder Hägg och dem, Gösta Orlando. Ja, just. Program med honom. Och så gjorde det träningar om tante som satt och sydde sina nallebjörnar och allt sånt där som var typiskt svenskt. Alltså, mm. Det gjordes ett mycket så fint litet program. Mm. Var det kvar länge där eller? Nej, ett och ett halvt år tror jag. Sen kom ett erbjudande att man skulle ta hand om utbildningen på ljudtekniker på film. Och det kunde jag inte låta bli. Det var Harry Schein som ringde. Och då sa jag ja till det. Och sen blev det utbildning för stora samt. Mm. Okej, Pelle, det var kul att höra lite om din historia. En liten sista fråga bara. Hur tycker du att kommersiell radio låter idag då? Hemskt. Det gör det? Ja, jag tycker det är hemskt. Vad är det som inte är bra? Jo, jag vet ju inte vilken station jag ska lyssna på. Alla låter likadant. Jag tror du också märkt det. Ja, jag tycker det är hemskt. Det hade varit mycket bättre om man hade tagit upp att du får göra svensk program, bara svenska låtar. Du får vara europeiska låtar, ingenting annat. Så skulle de dela upp hela sörlingen. Lite enligt amerikansk modell då? Ja, jag vet inte vad det kom och kom. Jag har hela tiden tyckt att det hade varit ett mycket bättre program. Nu låter alla lika tjockt och hemska med varandra. Jag lyssnar aldrig på det heller. Jag lyssnar på program 1. Mm. Bernina Symas maskin. Och Certina tid är just nu. Ja. Tick tack, tick tack. Ja, roliga reklamsnuttar är ju inget fel på. Nej, det är inte. Det. Ja, de är ju väldigt roliga. Ja. Kommer ni ihåg några speciella reklamsnuttar förutom Brodman och mamma det höll? Ja, jo, de hade ju 3 butiker. Jag säger Brodman 3 gånger för. Jo, de har 3 butiker. Ja. Men det som var bra när vi gjorde det här mamma det höll, så skulle vi spela in det här glaset då. Och det gick ju sönder naturligtvis. Det första. Därför att det inte gick. Och då tänkte vi, gav vi idén till företaget att ha det någon gång med det här att det sönder. Mamma det höll inte, skulle man sätta på det efter, va? Som en reklam. Men de ville inte det. De ville, och vi tyckte det var jätteroligt. Så vi ville nästan ha det på gången. Men då tände in aldrig på det. Kan du förstå. Så det var ingen vidare kvalitet i Duralex egentligen, va? Nej. Men vi fick väl alltid snett. Ja, man... Så ni gamla minnen? Ja. Nej, det var roligt. Det var faktiskt en rolig grej. Att det gick fram. Så är det. Vad tyckte du om Radio Nord? Det var en kul tid där. Ja, det var en rolig tid. Det var en rolig tid. Har du gjort någonting lika roligt senare i livet? Ja, jag har gjort det. Ja, jag har jobbat med filmfolk som har blivit uppfostrade som Filminstitutets film. Mycket roligt innan också. Innan Radio Nord. På Sandrö. Atelierna. Och det går ju liksom... De har ju premierat oss i och med att de har bjudit oss varje år på en 3-rätters middag varje år. Och verkligen... Tack ska du ha. Ja, betalar du så bjuder jag. Okej, tack ska ni ha mina vänner. Tack så. Tack så. Stationen som är värd att imitera. Radio Nord, stationen med egen stil. When you see my arms. Are you sure? Ja, jag är fullständigt säker på att det var det Allison. Ni lyssnar på Radio Nord Revival från SS Sankt Erik. Och nu har vi en gäst här i Heta Stolen. Inte en Radio Nord-medarbetare, men väl en väldigt viktig komponent, nämligen Radio Nord-lyssnare. Hej, vad heter du? Siv Östersson. Okej, var bodde du någonstans när Radio Nord var igång 61-62? Jag bodde på Södermalm på Skånegatan. Hur påverkade det här ditt liv kan man säga? Du blev ju ganska intresserad av ämnet, vad jag förstår. Ja, det påverkade mycket. Den här musiken som var. För att man hade ju inte lyssnat så mycket på musik. Man hade den här... Ja, det var ju lite grann i Sveriges Radio. Men det var ju inte mycket. Och sen hade jag en sån här... ja, stenkakor och revgrammofon. Och det var det enda. Sen... Du lyssnade inte på Radio Luxemburg eller någonting? Nej, det började jag med efter Radio Nord. Inte före. Mm. Vad är ditt första minne av Radio Nord när du fick in det första gången? Ja, jag minns inte riktigt vad jag tyckte var. Men att det var något fantastiskt nytt och därmed med musiken och reklamen. Och, Tyckte du att det var kul det här med reklamen också? Eller var det som ett irriterande moment i det hela? Jag tyckte det var roligt. Faktiskt, ja. I början så var ju programledarna lite anonyma sådär, men så småningom så blev ju de stjärnor också. Hade du några favoriter bland programledarna? Ja, största favoriten var Larsan Sörensson. Sen även Gert Landin, men Larsan var, han var störst. Vad var det som gjorde Larsan så speciellt tycker du? Ja, det var väl hans sätt att prata och ja, och utseende kanske också lite. Ja, han var lite grann tonårsidol sådär. Ja. Och jag skrev ju beundrarbrev till honom så jag fick ju dedikerat foto och sådär. Okej, så de hade som en egen fanclub då? Nej, man fick ju skriva till... Ja, jag skrev ju inte bara till honom. Men det fotot jag fick av honom, det var ju det bästa alltså. Mm. Okej, så att man skickade brev direkt till programledaren och sen svarade de själva då? Ja, och det gjorde de. Okej, brukar du önska låtar i Radio Nord någonting? Ja, de hade ju sådana här önskeprogram. Och jag kommer ihåg att jag önskade till mina kompisar så här. De skulle spela den och den. Hade du någon favoritlåt som stack ut framför alla andra vid den här tiden? Ja, det kanske var Putti Putti, jag vet. Ja, tydligen var det ganska många som hade det eftersom den höll sig kvar så pass länge. Vi har den i arkivet så att vi ska naturligtvis köra den efter det här lilla inslaget. Vad tänkte du när Radio Nord tvingades stänga då? Vad tyckte du om hela grejen? Ja, jag tyckte det var hemskt att de slutade. Att man låg ju och lyssnade då, ända till slutet då. Och sen när det blev tyst då, där, men det, ja, det var hemskt. Fortsatte du att lyssna på radio efteråt? Ja, inte. Jag försökte få in då Radio Luxemburg. Men vad tyckte du om Sveriges Radios satsningar? De hade ju börjat med lite mera underhållning. Hur tyckte du att det stod sig jämfört med Radio Nord då? Ja, det var ju... Ja, det är klart, det var ju liknande musik och sådär med deras... Vad heter den? 10-topp och de här svensktoppen och allt vad det hette. Men det var ju inte alls samma som Radio Nord. Det var inte lika roligt. Nej, det var inte lika roligt. Nej, det var tråkigare på något sätt. Ja. Ja. Okej, vad tycker du om kommersiella radion av idag då, som Rix och Energy och allt sånt där? Ja, det lyssnar jag inte så mycket på. Nej. Jag har väl en favoritstation, det är ju Radio Viking, om man får prata om den nu. Men... Okej. Skärgårdsradion kanske har du lyssnat på? Jo då, det har jag gjort. Och, om dem då? Ja, Radio Österåker. Ja, heller inte dumt. Du ska tack för att du var med oss, Siv. Du ska få höra Putti Putti, tror jag. Ja, tack så mycket. Tack, Siv. Kassens Merkel i Vortsätt, belgisk gäng, vill jag minnas att det var. Ja, det börjar på att bli ganska hög och gemütlig stämning här inne i befälsmässen med er faktiskt. Det här, det är väldigt traditionsbundet fartyg vi befinner oss ombord på nu. Sankt Erik, museifartyg Sankt Erik vid Djurgården. Vi har pratat lite grann med Radio Nords nyhetsredaktionsmedlemmar och Seve Ungermark, du var ju som sagt med i allra första början. Kan du berätta lite grann om hur... Där måste jag avbryta det här om Radio Nord. Det var mycket intressant och det var spännande verkligen. Det var en sensation på den tiden, kommer jag ihåg, och allting. Så att, det var roligt. Men verkligen. Det är fortfarande öppet här på 81-21-00. Det går att ta ett kort telefonsamtal här innan tiden är slut. Så ska Gunnar komma via internet här i radion, och det är idag. Jag tror han skulle försöka telefonväkteri också klockan 6, så vi får väl se. När jag får fortsätta här och ringer ingen, så får jag väl spela någon skiva och så vidare. Men det här med Radio Nord var fantastiskt bra för att öka intresset för fri radio och så vidare. Det drog väl delvis igång Melodiradion i program 3 där, och sen några år senare kommersiell radio, men den är så dyr, så den är rikemansradio utan all like. Det kostar ju miljoner tillstånd där tyvärr, annars hade jag ju slärtat något liknande. Men det är pengar, brist på det tyvärr. 81-2100 är telefonnummer, ring nu i så fall så kan du ha ett kort samtal. Jag får väl att en skiva som vi får spela nu först för klockan 6 kopplas jag över här, och jag hoppas att kvaliteten inte varit allt för dålig. Jag hoppas att jag får reparerat det här med programledningen här i veckan nu också. Jag får felanmäla nu igen. Det är tråkigt så här, och hoppas att jag får radiolänken klar så snart som möjligt också, för den var ju driftsäkrast och bäst jag haft någon gång. Alltså det var ju, gick i 4 år utan den enda gången det började spöka. Men sen började tyvärr antennen försämras, så det började uppstå svårigheter att komma fram till sändaren och sånt. En kort paus så tar vi en skiva till. Sov på min arm, natten gömmer under sin vinge din blåsande kind. Lycklig och varm, snart du drömmer, flyr mig i dröm. Det är alltså kulturföreningen i Jallarhorn i Sverige vakna som har sändning. Och vi har, jag håller på till klockan 6, sen kommer fortsättning med guld här efter klockan 6. Och så fortsätter vi med tåg. Vi vi kom från blå Atlanten, från havets majestät, och mötte gula strömmen som går ut från River Plate. Där bakom skrov och master på flodens södra strand låg staden Buenos Aires, där vi nu gick i land. Jag kan ej glömma staden som ligger där i dyn. Den luktar majs och hudar och fruntimmers parfym, som pampas i vinden blandar med ofta feberträn. Men kajerna är lagda med stel från Bohuslän. Nu gällde det att dricka, att röka, spela kort och även spela tärning på denna fjärran våg. I minnet hör jag ännu hur tärningarna slår och falla mellan borden där mörka flickor går. Det var helt nära hamnen på krogen Ultramar. Jag mötte där en timmerman som efter seglat bar. Han knogade som stallknäck på stadens hippodrom. Han var en uddevallare, Ernst Georg Johansson. Men Johansson blev uppsagt och pengarna tog slut. Då sa han: Fritjof, följ mig.

på min blogg. Och sen har jag ju då fått kommentarer framförallt från Sverigedemokrater som tyckte att den var bra. Men sen då efter valet 2010 så tyckte inte jag att Sverigedemokraterna stod upp för vad de hade lovat till valet 2010. Så att, jag blev lite kritisk emot dem. Och då ligger jag på den vägen. Jag bloggar nationalistiskt och jag vill att vi ska ha ett fritt Sverige, och jag har den uppfattningen att vi kan inte ha mer än 8 miljoner invånare i det här landet, och nu ligger det väl på en 10 miljoner ungefär. Vad sa du, 10 miljoner? Ja, 9-10 miljoner någonting ska det väl vara, påstår de. Vad sa du nu? 10 miljoner vad då? Invånare. Eller de som bor i det här landet. Ja, jag tänkte på en sak. Att, jag kan inte se att det är någon som kommenterar någonting. Hur många besökare har du? Ja, jag har en besöksstatistik på... Ja, vad kan det vara? 300-500... stycken. Många vill inte längre kommentera på bloggen av den anledningen att mycket av de här bloggartiklarna är inte mina egna artiklar, utan det är översättningar från engelskan. Breiviks manifest, om du har hört talas om det. Han hade ju gett ut ett manifest på 1500 sidor, och som jag som enda bloggare och har bestämt mig för att översätta till svenska, och sen gör jag blogginlägg på det. Och ja, det är ju ganska akademiska artiklar, så att det är inte så lätt att kommentera omkring det. Och sen dessutom så är det väl det att nu när jag har blivit kritisk emot att Sverigedemokraterna inte står för den politik som de hade gått till val på, så tycker många av dem som tidigare har kommenterat på bloggen att de inte är så där väldigt pigga på att kommentera något mer. Så att jag ligger lite i skugga, kan jag säga. Ja, jag har ju en blogg då som heter Gunnar1.tk, och jag har gjort reklam för dig, så att ja, de kan besöka dig om de kommer till mig, så hittar de till dig, så att säga. Ja, jättefint. Men det är likadant för mig, att det är väldigt sällan som det är någon människa som... Jag är uppe på 150 000 besökare. Ja. Och det är väldigt sällan som det är någon som kommenterar någonting, alltså, men besökare finns det, va? Ja, ja. Men man vill ju gärna veta vad de tycker om de olika inläggen man har, alltså. Men det får man väldigt sällan veta. Ja, det beror ju på lite hur man skriver också, i och för sig. Ta nyhetssajterna till exempel, Avpixlat och så vidare. Ja. De skriver nyheter och kommenterar nyheter och så vidare, och det är naturligtvis betydligt intressantare. Jag har är uppe på 290 000 besökare nu. 290 000? Ja. Aha, ja. Så att visst får jag besökare, men att, det är klart att det är inte lätt att kommentera artiklar som... demografi och islamisering av Europa till exempel, en artikel som är högt akademisk. Man läser och tänker, jaha, kan det vara så och så vidare. Men emellanåt så har jag lite egna artiklar med också, men då är inte folk så särskilt vana längre att kommentera. Fast det är klart, jag hade ju varit tacksam för att få lite kommentarer på bloggen. Det är ju betydligt roligare och blir mer levande på det sättet. Finns det inte någon som har kommenterat någon gång då? Åjo. Ja. Det finns det. Ja. Men i och med att jag började bli kritisk till att Sverigedemokraterna inte står upp för den politik som de gått till val på, så är det ju många som börjar bli liksom lite vad ska man säga, lite småsvettiga, sitta och vrida sig lite grann och vet inte om de ska hålla med vad jag skriver eller inte, så att säga. Vi har ju här till exempel med Åkessons enorma löner och vi har de här tomma stolarna. Ja, jag vill. Alla tomma stolar ute i kommunerna, det är inte bra att man röstar på ett parti som sen finns det ingen som sitter på de där stolarna. Nej, och det är klart att då retar de sig på avpixlat att jaha, då ska Sverigedemokraterna förlora pengar på det också. Ah. Och sen sitter Åkesson och har 1 miljon om året i lön. Ja, ja. Och så om vi då tittar på han kommunisternas ledare. Han tjänar 48 000 kronor i månaden. Ungefär dubbelt så mycket som en sjuksköterska. Varför ska då Åkesson ha 4 gånger så mycket? Och samtidigt när de säger att partiet blöder på pengar, eftersom det är ett litet parti, så har de inte fått så mycket statsbidrag. Då hade det väl varit lämpligt om även Åkesson hade legat på sådär 48 000. Jag var med på 80-talet och det var väldigt allting var väldigt smått och litet då i Sverige. Men alltså att de kom in i riksdagen, det var ju någonting helt otroligt, va? Ja, det trodde man ju aldrig alltså, att det skulle ske. Nej, och jag ska säga det, jag röstade ju på partiet och jag var ju överlycklig att de kom in. Jag blev ju alldeles tårögd när de kom in. Ja, det är ju helt otroligt. Ja. Ja. Och sen så håller de på och skablar bort det. Det stora problemet är ute i kommunerna. Ja, det kan det här, ju vara naturligtvis. Här uppe i Dalarna så är det mycket, mycket tomma stolar. Detta. Ja. Och det är inte bara, det är runt om hela Sverige är det tomma stolar alltså. Men jag förstår det. Dels är det ju inte många som vågar bli medlemmar i partiet av 2 anledningar. Den ena anledningen är ju att de blir misshandlade och de råkar ju ut för mordförsök och mordbrand och än det ena än det andra. Och nästa anledning är nu att de kan bli uteslutna dessutom ur partiet om de inte väger vartenda ord på guldvåg. Ja, det är tydligen Expo som bestämmer vilka som ska kastas ut numera, hörru. Ja, det verkar så. Ja. Expo avslöjar vissa saker som de har skrivit någonstans och sen måste partiet agera. Ja, då slänger vi ut honom också. Ja, och jag menar, ska man rösta på sånt parti? Finns det någon anledning till det? Det här är ju ingenting annat än ett valsvek. Det värsta är att de har högst uppsatta människor som åker på semester till ett land som heter Israel. Ja. Det mest rasistiska landet i hela världen heter, det är Israel det. Ja, det vet jag inte om jag vill hålla med om egentligen, för att det mest rasistiska landet är väl i så fall Palestina. De har ju en konflikt mellan Israel och Palestina. Vi har lite olika uppfattningar, men om vi håller oss till Sverige då, så att ute i kommunerna, så ute i landet, runt om i kommunerna, så ser det väldigt, det är tomma stolar och sådana här politiska vildar. Ja, jo, det har ju blivit det. En del har ju passat på då att låta välja in sig som sverigedemokrater och sen så har de inte varit sverigedemokrater överhuvudtaget. De har skitit allsammans. De har en plats där och de får lön för att de sitter där. Och det där kan jag själv förstå att det är överhuvudtaget inte trevligt för partiet. Men partiet idag, det förstörs ju framförallt utav partiledningen, tycker jag. Ja, det är mycket problem de har. Framförallt, jag tycker att problemen ligger ute i kommunerna. Där, så de kommer ingenstans i många kommuner. De sitter på 1, 2, 3 mandat. Det är inte mycket att komma med. Nej, och det, jag tror ju att det handlar om att de är motarbetade från 2 håll. Alltså. Om de kunde bli starkare ute i kommunerna och få mer inflytande kommunalt. Men det, det finns kommuner i Skåne där de är starkare. Alltså. Men i princip så är det finns kommuner som de finns inte i kommuner överhuvudtaget nu. Alltså det finns inga människor kvar. De kan ju ha flyttat från kommunen också, va? Och sitter som politiska vildar. Ja. Här i Hedemora kommun till exempel så finns det inga alls. Det finns inga kvar. Nej, det var väl uppe i Dalarna. En kille hade blivit utesluten ur partiet just för att han hade sagt att han tyckte att islam borde förbjudas. Jaha, hade han sagt det? Ja, det fick han inte säga då. Så. Nej, det fick han... Ja, men det är grund för uteslutning. Ja, du. Att säga att han tycker... Han personligen hade den uppfattningen att islam borde förbjudas. Ja, det fick han inte ha den uppfattningen. Också. Nej. Men vet du, jag har en tankegång som jag tror är ganska progressiv. Jag tänker mig så här va, att man kunde bilda studiecirklar över hela landet. Ju fler studiecirklar desto bättre. Aktivitetscirklar. Att man studerar den politik och politiska böcker och det material som finns. Och på min blogg har jag mycket material i form av nedladdningsbara e-böcker som är gratis att ladda ner och sen så kan man ha studiecirklar omkring detta. Vad kan vi göra åt detta? För vi måste absolut få igång folk att gräsrötterna kommer igång. Man kan inte bara sitta och vänta på att en gång vart fjärde år lägga sin röst på det partiet som man tror kan representera en. Vi måste sätta igång själva. Det lustiga är att faktiskt att det finns att SD har flest röster från invandrare utav alla partier. Alltså det går ju liksom inte ihop riktigt logiskt. Nej, det går ju inte ihop heller va. Ja, jag kan ju förstå en del av invandrarna att de själva har kommit hit för att få det bättre och sen så trängs de ut av andra invandrare. Det är väldigt stor skillnad på de som kom till Sverige på 50- och 60-talet alltså jämfört med de som kommer på senare år. Ja, det var ju inga mohammedaner som kom då. Nej, men alltså det var ju du vet, de här stora svenska företagen hade ju problem med... Jugoslaverna till exempel fick ju jobba väldigt hårt. De hade ju flera olika jobb också. De jobbade nästan dygnet runt här ja. I landet. Och de slet ut sig alltså. Ja. Men det var så här också att på 50- och 60-talet va, då var det ju inte asylmottagning. Nej, det var ju inte det. Utan det var ju arbetskraftsinvandring alltså. Ja, och framförallt så hade de ju ett system med gästarbetare. Jag vet, finnar kom ju till Sverige och sen när det blev när det var högkonjunktur och när det blev lågkonjunktur så fick de åka tillbaka till Finland igen. Och jag menar, ja det var i mitten av 60-talet vet jag som det var på det viset. Vi tog hit folk från Finland och så var det Jugoslavien va? Ja, jugoslaverna kom senare och många av dem uppförde sig förbannat illa i alltså. Sverige faktiskt. Uh-huh. Så att sen på 70-talet kom det ju greker. Men det fanns inga som blev så illa omtyckta som just jugoslaverna från början. Du, grekerna kom inte de med den där statskuppen då? Som var... Jo, det blev ju en statskupp i början på 70-talet. För när jag gick i skolan där så var det mycket folk från Grekland och Jugoslavien, alltså barn var det då. Ja. Det grekiska barn och jugoslaviska barn så att säga då. Var det mycket. Mm. Jugoslaverna upphörde sig illa med det? Ja, de gjorde det. Jag kan tänka mig att många av dem var mohammedaner och hade just den inställningen. För de våldtog tjejer och de kallade tjejer för horor och sådana saker. Men sen kom det ju också jugoslaver som hade vett i huvudet och det var väl förmodligen sådana som inte var mohammedaner då. Man kan säga att Jugoslavien var ju egentligen, det var ju olika... Vad heter det? Olika nationalstater som är en enda klump som var en diktatur under Tito. Precis. Men de ville ju bryta sig loss va? Ja. Sen blev det ju det här Herzegovina, Bosnien och Kroatien och Serbien. Och vad är det med det hette nu? Serbien. Serbien. Ja, Serbien och albanerna tog ju över hela Kosovo vet du. De gjorde ju det. Ja, de tog över hela Kosovo. Och då ville ju serberna kasta ut dem. Och då började ju väst världen och visa vilken PK-diktatur de egentligen var och börja anfalla Serbien av den anledningen. Kosovo var det från början serbiskt då, va? Ja. Men genom en massiv invandring så tog albanerna med sin aktivitet helt enkelt över hela Kosovo. Ja. Och rensade ut i princip nästan alla. Det finns små enklaver alltså. Ja. För att inte tala om Libanon som var ett kristet land nere i Mellanöstern. Mm. Och hur palestinierna kom in och bad om att få komma in i landet, för de var ju stackars flyktingar och det var så synd om dem. Sen tog de över landet. Ja, så gjorde de det. Jag är inte så insatt på alla länders historia, vet du. Nej, men det finns en som heter Bridget Gabriel som bor i Amerika nu och som är ifrån Libanon. Och hon har beskrivit mycket av det här och hur muhammedanerna trängde in och behandlade henne och hennes föräldrar på ett fruktansvärt sätt. Och själv har hon fått bo i en källare under huset, hon med sina föräldrar, i 7 långa år och hoppas på en intervention ifrån USA eller Frankrike eller några andra som kunde hjälpa dem. Och ingen ställde upp. Till sist så blev hennes morsa sjuk, så hon var tvungen att på något enda sätt få iväg morsan på lasarett. Och det enda lasarettet som fanns i närheten, det låg i Israel just. Och hon bad om att få en ambulans till Israel och åkte till Israel. Och där sen efteråt lyckades hon och några andra tala om hur dant de hade det i Libanon. Och vara några som enligt henne hjälpte libaneserna ifrån den här intifadan som muhammedanerna höll på med, så var det just Israel. Ja. Det var enligt hennes berättelse. Jaha. Hörru du, nästa lördag så kör jag mellan 17 till 18 en hel timme. Det är andra människor som ska ringa in, men du kan alltså återkomma nästa lördag efter klockan 17 och höra när du och ringa då. Ja. Så du är välkommen, då har vi en hel timme så då. Jaha då. Vi säger så, för att vi har 4 minuter kvar nu då. Nästa lördag så ringer du då efter klockan 17. Vi säger så. Det är bra, hej. Jättefint. Hej. Tack du, hej. Reglarna stod alldeles för högt också från början, så att jag har dragit ner här så att det blir lite jämnare nivåer. Det var lite väl högt. Man lär sig hur de här olika reglerna för mikrofonerna ska stå. Jag sitter väldigt nära en helt ny bordsmikrofon här som låter väldigt bra. Nu måste vi höja upp lite grann. Jag hör medhörningen här på. När jag pratar i telefonsamtal så är det telefonlurens mikrofon som jag hörs igenom tydligen. Och när man pratar i telefonluren så får man dra ner samtliga regler en hel del, långt ner. Annars blir det väldigt, väldigt högt. Och nu har jag då, pratar jag i en bordsmikrofon här. Så då måste jag tydligen dra upp, mycket högre upp. Helt enkelt. Nu blir jag högre. Men när man pratar med telefonsamtal, då hörs jag genom telefonluren. Och då måste man sänka ner reglerna, annars blir det väldigt, väldigt brusigt och högt och överstyrt. Så då har jag lärt mig det. Nu kör vi lite musik här och sen är sändningen slut klockan 18.30. Och nästa lördag blir det telefonväkteriprogram mellan 17-18.00. Det är en ny bordsmikrofon här som jag pratar i, som är väldigt bra. Den är rundstrålande. skickar också en hälsning till Geo Lindberg och vi tackar för oss.